Açık Gazete. Kainat, bugün 1 Kasım Pazartesi, yıl 2010, ay 11, gün 305, Hızır 180. 1431, Hicri Zilkade 24, 1426, Rumi Ekim 19. Yeni harflerin kabulü, 1928. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın vefatı, 1884-1958. Günün tarihi, 624 yıl süren Osmanlı saltanatı, 88 yıl önce bugün 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sona erdirildi. Günün rubaisi, Hazan. Ahir ne bu cuşiş ne bu eyyam kalır, hatırda ne canan ne serencam kalır, son faslımız Şam-ı Garibanında, gül devrini hatırlatacak cam kalır. Yahya Kemal Beyatlı. Yemek listesi gün 305. Tarhana çorbası, çılbır, zeytinyağlı dolma, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Stop teasing me. Stop teasing, little angel. Stop teasing, little angel. Rockin' little angel, I love you so. I love you so. I love you so. Rockin' little angel, I love you so. I want the whole wide world to know. I want the whole wide world to know. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Rock, rock, rock, rock, rock a little angel. Stop teasing me. Rockin' little angel, you're oh so sweet. You're so sweet. You're so sweet. Rockin' little angel, you're oh so sweet. Why don't you make my life complete? Come on and make my life complete. Stop teasing me. Stop teasing, little angel. Stop teasing, little angel. Rockin' little angel with your honey dripping lips. Your honey dripping lips with your honey dripping lips. Rockin' little angel with your honey dripping lips. Let me kiss away my blues. Let me kiss away my blues. Herkes Açık Radyo, burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Rockin' Little Angel idi. Ray Smith, ona da bir günaydın demiş olduk. Dün 1934'te dün doğmuş Amerikan rockabilly denilen müzik tarzının öncülerinden birisi. Onun en ünlü parçası da Rockin' Little Angel'dı. 1844'teki bir şarkının, Buffalo Girls adlı bir şarkının adaptasyonundan oluşmuş. Dönüştürülmesinden, milyon satan şarkılardan, plaklardan biri olmuş ve altın plak almış. Aynı zamanda da kuvvetli Elvis Presley etkisi altında olduğu da gözüküyor. Ama güzel. Ve biz de açılışımızı bu parçayla yaptık. Şimdi haberlere bakalım. Dünyada yoğun bir terör ya da şiddet yükselişinden bahsetmek mümkün. Hele bu hafta sonu itibariyle dünyanın pek çok yerinden ve kıtasından bu tarz haberler geliyor. Bize en yakın olanı yakından izlediğimiz İstanbul'daki intihar bombası saldırısıydı. 32 yaralı var Taksim'in göbeğinde olmuş. Yani İstanbul'un ve Türkiye'nin de kalbine bomba diye veriyor mesela Radikal Gazetesi. Hı hı. Ki çok merkezi bir yer olduğu konusunda en ufak bir şüphemiz yok herhalde. Hı hı. Sabah erken saatlerde oldu. Pazar sabah 10.30 civarında patladı bomba ya da kişi kendi patlattı. Çünkü henüz kim olduğu belli değil. İntihar bombası deniyor. Bazı yerlerde canlı bomba diye kullanılıyor ama çok tuhaf oluyor tabii çünkü canlı değil. Evet, canlıydı bomba patlayana kadar. Bu daha çok bir intihar eylemi. 32 kişinin aslında 23'ü ilk 4-5 saat içinde taburcu edildi. Bu iyi tarafı diyebiliriz belki. Çok ağır bir hasar yok. Ölen bombacı dışında ölen haberi de henüz daha ulaşmış değil. Kimsenin öldüğüne dair bir haber yok. Evet, 15'i polis, 32 kişinin yaralandığı bir saldırı. Üstlenen yok. Üstlenen yok. Televizyonlarda çıkan emekli general, stratejist vesaire tayfası PKK ile bağlantılı pek çok yorum yaptı. PKK olayın kendisiyle alakası olmadığını açıkladı. Ama tabii kim sorusu hala ortada duruyor. Kim olduğuna dair henüz bir cevap yok. Yani bilinmez bir bombalı saldırı durumu şu anda pazardan pazartesiye kalan. İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da erkek olduğu bildirilen eylemcinin öldüğünü, cesedinin parçalanmış durumda olduğunu söylemiş. Birkaç parça bomba daha bulunduğunu da belirtmiş Emniyet Müdürü Çapkın. Bir kısım bombanın patladığı, bir kısım bombanın patlamadığı haberi geldi ardından. Önce alanın Taksim Meydanı'nın başka bir tarafında bomba bulunduğu haberi geldi. Ardındansa olayın öyle olmadığı, A4 patlayıcıların taşıdığı bir kısmının patladığı, bir kısmının ise patlamadığı, devre dışı kaldığı, bu sebeple de imha edildiği haberi geldi. Başka intihar bombacısı daha olduğu haberleri ilk saatlerde dolaşımdaydı. Ardından böyle bir şey olmadığı açıklandı İstanbul Valiliği tarafından. Evet, tabii şeyler de bağlanıyor. Yani PKK'nın eylemsizlik kararının son gününe denk geldiği de düşündürüyor insanlara, PKK bağlantısı var mı diye herhalde. İçişleri Bakanı Atalay'a da PKK'nın eylemsizlik kararının son gününe geldiği hatırlatılmış. Onun üzerine olayın sonucunu, açıklığa kavuşmasını bekliyoruz diyor. Olayın aydınlatılması lazım. Eminim gecikmeden bu konuda biraz daha netlik olacak demiş. Emniyet Müdürü de şu anda bir bilgimiz yok. Şu anda araştırılıyor. Canlı bomba, kendisi parçalanmış gördüğünüz gibi diyor. Bu konuda herhalde söylenebilecek çok fazla şey yok. Bu tip saldırıların gerçekten kınanması ve hiçbir işlevin olmadığının, terör dışında, çünkü terörize ediyor ortalığı, bunun dışında pek bir anlamı olmadığını, barıştan da insanları uzaklaştırıp savaşın dilini konuşmaya dair bir ortam yarattığını herhalde söylemek lazım. Kimden geldiği çok mu önemli bilmiyorum. Evet, Başbakan Erdoğan da Mardin'deymiş o sırada. Saldırıyla ilgili olarak Türkiye'yi karıştırmak, huzuru, istikrarı, güvenlik ortamını bozmak isteyenlere asla müsamaha gösterilmeyeceğini söylemiş. Türkiye'yi bu saldırıların hiçbir şekilde birlik, kardeşlik ve kalkınma hedeflerinden alıkoyamayacağını bir kez daha hatırlatıyorum demiş. Burada kalkınma dediğin Erdoğan'ın aslında konuşmasının temellerinden de biriydi. Ilısu Barajı ile ilgili yapılmış olan tepedeki yeni evleri açıyordu Erdoğan saldırı sırasında. Ve şey dedi, yani işte Ilısu'da baraja karşı çıkanlarla bombayı patlatanlar falan filan diye böyle ilginç bağlantılar, garip haller yine devam etti Erdoğan'ın konuşmasında. Aslında tam olarak şey demek istemiyordu, onu da söylemek lazım herhalde. Ilısu'da baraja karşı çıkanlarla bombayı patlatanlar aynıdır falan gibi bir şey demedi ama işte kalkınmanın önündeki engeller, baraja karşı çıkanlar, bombacılar falan gibi böyle bir garip listelemeye doğru gitti. Evet, çevre konusunda zaten genel olarak çevreyle ilgili olarak ciddi bir daniskalığı var. Mücadeleye girişmek, çevreyi kalkınmaya feda etmek üzere, yani kalkınma dediği şeye, daha doğrusu bir takım insanların da şirketlerin karı uğruna feda etmeye yönelik de bir taarruz görülüyor dört bir taraftan. Ilısu Barajı'nın yapımıyla ilgili olarak da Ilısu Barajı Hasankeyf'in yok edilmesine değil, tam tersine kurtarılıp gelecek nesillere kazandırılmasına vesile olmuştur. Ben anlamadım orayı. Ben de. Nasıl oluyormuş o? Yani baktım habere gerçi ama hani sana sormalı mıyım emin değilim. Çünkü cevabı haberin içinde yok, biliyorum. Acaba hani yorumlayabiliyor musun diye merak ettim. Çok yani şakaya da gelecek gibi değil. Çünkü bu gerçeklik durumunu ifade etmiyor. Binlerce kişinin yerinden yurdundan olması bir yana, binlerce yıllık medeniyetlerin de su altında kalacağı konusunda herhalde kimsenin şüphesi yok. Yani bunlar somut gerçeklikler. Su iyidir gibi bir şey düşünüyor olabilir mi? Yani tarihi eserler su altında kaldıklarında daha iyi korunurlar. Bir ara hatta yani insanı gülmekle ağlamak arasında bırakan, işte ambalajlayalım, vakumlu şekilde ambalajlayalım oradaki eserleri deniyordu. Şimdi Ilısu köyü konutlarının anahtar teslim töreninde bir konuşma yapmış başbakan. Bir değişim yaşanmasını, modern, sağlıklı, her türlü altyapısı düşünülmüş yaşam tarzının bölgeye hakim olmasını arzuladıklarını dile getirmiş. Tipik bir işte modernist yaklaşım, kalkınmacı, büyümeye yaslı bir model. Bu barajla birlikte artık su akar, Türk bakar demeyeceğiz. Su bunu akar, çok Türk bakar mı diyeceğiz? Yani ne alakası olduğunu hala ben bu şeylerin anlayabilmiş değilim. Yani bağlantılar... Yani çünkü modern yaşamak, böyle bir talepleri yoktu bildiğimiz kadarıyla Hasankeyf'tekilerin. Evlerimizden memnun değiliz. Başka bir yerlerde başka birileri bize ev yapsa da gitsek falan gibi bir şey de demiyorlardı. Ya bu talep aslında Erdoğan'ın talebi. Ardından suyun hani akıyor olmasıyla ilgili bir sıkıntı olduğu hissiyatı da Erdoğan'a ait. Ya kendi sorunlarını kendisi çözüyor gibi mi bakalım olaya? Ya bir de sürekli olarak en temel referanslarından birini İslamiyet'ten alan bir başbakan için de bu da tuhaf. Çünkü Tanrı boşa aksın bu suları yaratmadı şeklindeki ibareleri de var. Bu aslında yani yaratılışın bütün mantığına da tamamen ters olsa gerek diye düşünüyorum. Yani ona ters ya da düz diye düşünüyorum ya, ayıptır söylemesi. Yani... Belki de terstir hakikaten dediğin gibi ama... Yani insanların yararına olsun diye yapmış olabilir mi böyle bir şey? Bu doğa bunu insanlığa, bir tür için, yani bilmiyorum, suları kullansınlar diye insan türüne, hatta insan türüne dediği belli kesimlerine yapmak için olduğu söylenebilir mi bilmiyorum. Yeni bir hayat tarzı, örnek yerleşim tarzı yerel mimariyle nasıl bir arada olabileceğini gösterdi diyor ama... Yani GAP projesinin Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde enerji ve sulama amaçlı 22 barajın kurulmasını, 1 milyon 820 hektar toprağın suyla buluşmasını ve bilmem kaç milyar kilowatt saat enerji üretilmesini öngördüğünü anlatmış. Biz iktidara geldikten sonra demiş başbakan, bu proje yeterli hızda ilerlemiyor, hemen kolları sıvadık, bir GAP eylem planı hazırladık. 2008'de hayata geçirdiğimiz planda GAP'ı en kısa zamanda tamamlamayı hedefledik. Ama kalkınmayla kültür, yatırımla tarihe saygıyı birbirlerinin alternatifleri olarak görmüyoruz. Bir arada birlikte yürütülecek işler olduğunu, işte orada anlamadığımız konu o. Nasıl yapılacakmış bu? Ya anlamak gerekmiyor zaten. Yani dostluk, kardeşlik, ilerleme, refah, güzellik, tatlı, cici falan gibi kelimeleri yan yana getirdiğimiz zaman olumlu bir konuşma halini alıyor konuşma. Bununla ilgili. Bir şey anlatıyor olduğunu düşünüyor musun hakikaten? Ben okudum çünkü metni. Ben de şimdi okuyorum ve çok zor. Yani Hasan Keyf yanlış imar ve yapılaşma yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı diyor. Orada bir imar ve yapılaşma varmış yanlışla. Ben görmemiştim gittiğimde ama belki vardır. Ama şimdi yok olmaktan kurtarıp ülkemiz ve dünya kültür mirasına kazandırmıştır. Nasıl oluyor iş? Suyun altında bırakacak adam. Yani çok garip bir hal değil mi bu? Yani bir yanlış imar varsa yanlış imarı zaten yıkmakla ilgili bin bir tane kurumu olan bir devletten bahsediyoruz. Artık tapu kadastro mu olur, iskan ve bilmem ne mi olur, orası mı olur, burası mı olur onu başbakan bilir. Ama hani yanlış imar vardı su altında bıraktık. Bir garip bir çözüm değil mi? İşte Mısır Asuan Barajı örneğini veriyor herhalde. Şimdi anlaşılıyor işte. Esasen bir şey mi oldu ki Mısır'daki baraj? Taşıdılar içindekileri başka tarafa, müze. Ve Nil'in de şeyini değiştirdi. Yönünü. Ekolojik debisini ve akışını, mevsimlik taşmaları ve yani binlerce, milyarlarca yıldan beri akışını değiştirdi biraz. Yani yukarı şehir denilen bölge aynen muhafaza edildi. Buradaki eserler restore edilip kültürümüze kazandırılacak. Sulardan etkilenecek aşağı kesimlerdeki eserlerse oluşturduğumuz kültür parkına taşınacak ve orada en güzel şekilde yaşatılacak demiş. Büyük bir proje. Yani 1902'de bitirilen Asuan Barajı'nın suları altında kalacak onlarca eser testereyle parça parça kesilerek bir başka yerde yeniden kuruldu diye anlatıyor kendini. Bunu iyi bir şeymiş gibi. Ve şu anda da Mısır'ın kültürel mirası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Hizmet veriyor. İşlevi bu zaten. Evet. Herhalde. Tabii. İşte onu söyledim ben de. Bu şey suların akışı da insanlara hizmet vermek için akıyor. Ya hadi olsun. Sular insanlara hizmet için akıyor olabilir de yani işte kalıntılar mesela nasıl bir hizmet için orada duruyor olabilirler ki? Hizmet süresi dolduğundan kalıntıdır zaten. Yoksa insanlar onlara bakıyor falan olurdu, kullanıyor olurdu değil mi? Evet. Neyse ya yani bunlar çok mantıklı mantıklar, gereksiz. Evet, çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras güçlü ve müreffeh bir Türkiye olacak. İyi o zaman. Barajlar Kralı olarak ilk şeye çıktığı zaman siyaset sahnesine Süleyman Demirel adlı genç bir DSİ mühendisi, İstanbul Teknik Üniversiteli böyle söylüyordu siyasete atılış sırasında. Yani Türkiye'de hızlı bir değişim olduğunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Yani bırakacağımız eserin zaten ne olduğunu söylüyor çünkü daha öncekilerin bize bıraktığı eser mesela Hasan Keyf oluyor ama bunun üzerine kapatıyoruz ve yeni eserlerden bahsetmenin zamandır o halde. Kendi içinde bütünlüklü bir gariplik hali denilebilir. Yani bu oyunların temelinde ne yatıyor? Bu oyunların temelinde işte bu tür kalkınmaların engellenmesi yatıyor diye Taksim'deki bombayla Ilısu'daki barajı birbirine bağlayan başbakanımız var. Bu oyunların temelinde Ilısu gibi barajların engellenmesi yatıyor. Bu oyunların temelinde kalkınmış modern Türkiye'nin engellenmesi yatıyor diyor. Binlerce, meğer, on buymuş. Binlerce, yüz binlerce işsiz kardeşimin iş bulması için yapılmakta olan seraların engellenmesi yatıyor demiş. Gerçekten neyle neyi bağlıyor? Kafasına göre değil mi? Yani herhangi bir şey gerekmiyor. Çerçeve, mantıksal bütünlük vesaire. Bunlar çok önemli şeyler değil. Bir yerinden bağlanabiliyorsa bağlayıp gidiyoruz. Devam edelim bu kalkınma meselesiyle. Sonra tekrar dünya yüzündeki şiddet, patlama, öldürme ve ölme durumlarına döneriz belki. Şimdi buradan girdik. Şeyi de söylemiş. Üçüncü havalimanına şaşırmayın demiş. Kalkınma, büyük kalkınma ideali. Hı hı. Büyüme. Üçüncü köprüye şaşırmadığımız gibi üçüncü havalimanında da şaşıracak bir şey yok. Zaten Erdoğan buna yarıyor. Yani hani bir şeyin üçüncü, yedinci, dokuzuncusunu falan filan yapmak. Evet, Türk Hava Yolları filosuna yeni katılan uçakların teslimi, Türk Hava Yolları Teknik Anonim Şirketi ve Amerikan menşeli motor üreticisi Pratt & Whitney'in ortaklığıyla kurulan Türk Motor Merkezi. Onun açılışı dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tören düzenlemiş. Uçağın kokpit bölümüne de geçmiş Başbakan Erdoğan. Uçağın özelliklerine ilişkin yetkililerden bilgi almış. Biraz da böyle Putin havası da var değil mi? Uçaklardan. Bu kalkınmacılıkta genel olarak böyle Putin esintisinden bahsedilebilir ya da Putin'de böyle bir kalkınmacı esintiden bahsetmek mümkün galiba. Hangisi hangisinden çıkıyor bilmiyorum. Dışarıdan gelen tezahürat üzerine şunu bir öğrenseydik bunlara cakayı farklı satardık diye konuşmuş. Yani pilot olarak da herhalde. Fakat uçağın ekonomik sınıfı bölümündeki yolcu koltuğu aralıklarının dar olduğunu dile getirmiş. Böyle de bir eleştiri yapmış. Hmm, gerçekçi. Ve toprağa sırt üstü yatıp gökyüzünü seyrederken arkasından beyaz bir iz bırakarak uçak geçtiğinde içindekilerin ne kadar şanslı olduğunu çocukken, yıllar önce çocukluğunda gençliğindeki durumları da anlatmış. Yani böyle bir çeşit hülyalı bir konuşmalar zinciri var. Kendimizi onların yerine koyardık ve onlar gibi uzaklara gitmeyi, seyahat etmeyi hayal ederdik demiş. Bu konuşmasını yakaladın mı? Bu da NTV'ye, MSNBC'den. Ne güzel. Uçak penceresinden aşağıların nasıl göründüğünü, hiçbir ayrıntısını kaçırmak istemediğimiz heyecanlı bir masal gibi onlardan dinlerdik. 8 yıl önce biz bu ülkedeki çocukların bu hayalini de gerçeğe dönüştürmek için kollarımızı sıvadık demiş. Hava yolu halkın yolu olacak demiş ondan sonra da. Hey. Yalnız tabii sübvansiyone tamamen desteklenmiş ucuz fosil yakıt enerjisiyle yürüyor ve petrolün yakında peak yapmasından sonra bu korkunç durum neye dönecek? Onun hiç hesabı yapılmıyor herhalde. Hava yolu ölüm yolu olacak falan gibi şeyler konuşuyor olacağız. Çünkü insanlar birbirini yiyor olacak bu yol sebebiyle. Ama bundan öte zaten biraz çocuksu değil mi bütün bu projeler hikayesi? Yani şöyle çıkıp ben de siyaset yapsam sanki oy alabilirmişim gibi geliyor. Bıkmadınız mı bulaşık yıkamaktan? Plastik tabak çanaklar vereceğiz herkese. Bir kere kullanıp atacaklar desek. Kimsenin çok itiraz edeceğini zannetmiyorum. Kimse bulaşık yıkamaktan çok haz etmiyor gördüğüm kadarıyla. Ama sonra ne olacak diye birileri çıkabilir. Hani yüz milyonlarca bardak, çanak, çatal, bıçak ne olacak diye. Buna benzer bir hikaye. Yani ne olacağıyla ilgili hiçbir derdiniz yoksa, eğer sadece bugünün propagandasını yapıyorsanız bir sıkıntı yok. Bu da işlevli olabilir. Yani Erdoğan'a buradan politika önerisi hazır seçimlerde geliyorken plastik tabak, çanak için çıkabilir mesela. Beyaz eşya. Onları da kullanat yapabilir. Yani kullanat herkesin hoşuna gidecek bir şey. Aslında tüketim hem üstüne üstlük sonra toplaması, temizlemesi, toparlaması yok. Her açıdan iyi. Yani şöyle bir ideali varmış. Yani Türkiye'nin yolcu taşıma sayısında dünyada 22. Avrupa'da da 47. sırada. Tersi olacak herhalde. Burada yanlış yazılmış herhalde. Dünyada 47. Avrupa'da 22. olsa gerek, başka türlü mantıken olamaz. Uçulan destinasyon sıralamasında dünyada 8. filan, Güney Avrupa'da 1. Catering'de dünyada 1. sıradayız gibi şeyler vermiş. Hı hı. Ne demek catering'de 1. sırada olmak, onu da bilmiyorum. En güzel yemekler bizde gibi bir şey herhalde. Hadi ya, daha yeni bindim. Memnun kalmadım. Halbuki en iyisi bu. Bu istikrarlı büyüme sayesinde bugün uçağa binemeyen, bugün bu imkana hala sahip olamayan kesimler de inanıyorum ki uçakla, uçak yolcuyla tanışacak ve inşallah uçağa binmeyen kalmasın idealimiz tam anlamıyla yakalanmış olacaktır. Bu bir ideal miymiş? Uçağa binmeyen kalmasın. Yok, yolcu kalmasın gibi bir şey. Minibüse. Allah, güzel. Çok tuhaf. Yani hakikaten. Peki Legatum Institute tarafından hazırlanan refah listesinde Türkiye'nin 80. sırada yer almasına ne diyorsun? Yani Türkiye'de uçağa binmeyen kalmayabilir ama açlıktan ölmeye devam edecek epeyce insan var diye bakmak mümkün. Bu arada ona geçmeden hemen bir kalkınma projesi daha var. Onu da söyleyeyim mi memleketimizde? Söyle. Konya Ovası'nda da biliyorsun bin yıllardır sadece ve sadece buğday ve arpa yetiştirilebiliyordu. Binlerce yıldır böyle bir sıkıntımız vardı. Bu da bir sıkıntıymış, tanımlanmış. Yani Sümerlerden mi bahsediyorsun? Sümerler şeyler. Den beri neredeyse. Urartular. Evet. İşte ovada binlerce yıldır buğday ve arpa yetiştirildi. Su kaynakları yeterli olmadan Hititler. diyorlar. Artık su kaynağı yeterli hale geliyormuş. Göksu Nehri bundan sonra Konya'ya akacakmış. Konya'ya aktığı için de burada sadece buğday ve arpa değil, ne istersek onu yetiştirecek imişiz. Konya Ovası şu anda genelde buğday, arpa gibi ekimlikler yapılmasına rağmen buslamadan sonra ürün çeşidi değişecek. Mısır ekilecek. Hamburger İşte yetiştirelim. mısır ekilecek. Zaten o da hamburgeri dönüştür herhalde. Şeker pancarı, sebze, meyve, buna benzer ürün çeşitleri. Ve üstüne üstlük yılda da iki kere ürün alacağız. Yine bir koyup sekiz alınan harika bir projeden daha bahsediyor. Hükümet gerçekten Meşhur Konya salatalıkları mı yetişecekmiş orada? yetişmiş bile Konya salatalıkları. Toplamak kalmış geriye benim anladığım kadarıyla. Böyle bir durum. Dünyanın en büyük iş makinesi 2008'den bu yana orada çalışmaktaymış proje için. Bu güzel. Dünyanın en büyük adalet sarayı da yakında tamamlanacak zaten. İşte, eskiden Orta Doğu Balkanların falan Ya vardı. Artık o bitti. farkındaysan dünyanın en büyükleriyle uğraşıyoruz. Türkiye gerçekten Dünyanın gün en büyük geçmiyor ki cateringcisi. büyüsün. Mesela bizde. Öyle. Mavi Tünel deniyormuş bu projeye. 17 Aralık 2011 tarihinde bitirilerek hizmete girecekmiş. Konya'nın da su ihtiyacını karşılayacakmış. Peki mesela Göksu'nun civarı falan ne olacak derseniz, işte ben de böyle sesler çıkaracaktım. Sağ olun abi, teşekkürler. Böyle. Çok fazla şey isteme. Yok, istemiyorum zaten. Teşekkürler Sayın Hükümet. Evet, edep yahu. Pardon, bunu Bu sonraki haber. sonraki haber. Bu arada Çevre Başbakan'a. Bakanı hızla ittirerek projenin bir yıl öne çekilmesini sağlamış. Gerçekten adam boru bakanı gibi bir şey yani. Yani çevreyle hiçbir ilişiği olmadığı çok net. Ayrıca bir başka haber vardı. Sen onu biliyor musun? Gene bu kalkınma ve yollarla ilgili. Tamamen seçim kampanyası başladı diyebiliriz aslında. İstanbul, İzmir karayolu falan vardı ya. Evet. Onların işte 2 yıl. 3 saate mi? 3,5 Evet. saate mi? Bilemedin 4. 3,5. 3,5. 3,5. Ama 2 yılda öne alınmasını başbakanın özel ricasıyla yapılıyor. Bütün şirketlerle konuşuyor. Özel ricada bulununca öyle oluyor işte. Yapılmadık herhangi bir şey kalmıyor galiba yani. Evet, hele seçimlerden önce evet. Yani bunların aslında ciddi anlamda oy kaybına dönüşmesi gerektiği çok açık ama öyle olması için de aslında egemenlerin dışında konuşabilen başka bağımsız organlar oluşması gerekiyor ki genellikle bu konuda ciddi bir eksiklikten bahsetmek mümkün. Tatsız. Maalesef bunların hepsi iyi falan olarak bile algılanabilir. Çünkü medyadan pompalanışı aslında bu hayırlı büyük güzel projeler. Peki ben sana bir soru sorayım bakalım biliyor musun? Tarih bilgini de ekleyeceğim. Buyurun. Niye ucuz uçaklar? Halk Ticari binebilsin diye işte. seferler ama şeyinin altında sübvansiyone ediliyor da onun için Ha uçak tabii. benzini. Onun tek ucuz olmasının sebebi o. Yoksa normal fiyatından hatta vergili fiyatından olsa kimsenin uçağa binemeyecek, halkın yolu falan olamayacak. Bir avuç zengin binebilecek Yani halkın sadece. yolu olabilmesi için biz kamu olarak sürekli uçağa para yatırıyoruz. Evet, neden? Neden olmasın? 1944'te yapılmış Chicago Antlaşmaları var. Uçak benzini destekli olacak. Neden konmuş o? Daha savaş bitmeden dikkatini çekelim. Ticari uçuşlar desteklensin, büyüsün, gelişsin diye, kalkınma olsun diye. Yani uçak sektöründe. 1944'ten beri Değişmeden kalmış öyle değişmeden mi? kalmış. Uçak sektörü biraz gelişti değil mi? Yani biraz yol Kalkınca. aldığını söylemek mümkün. Yani O dönemde tabii büyük ihtimalle deniz yolları Amerika açısından asıl ticaret yolu ve bunlar da işte Almanya'nın saldırıları falan sebebiyle epeyce psikolojik olarak en azından zarar görmüş durumda. Buna alternatif herhalde uçağı düşünüyorlar. Ama tas sonra tamam tatlı öyle. Geliyor herhalde. Evet, tas tamam. Bu değiştirilemedi. 1944'ten bahsediyorum. Değiştirilemedi değil, değiştirilmedi desek daha doğru değil mi? Zaten hani böyle bir tartışma 66 yok. Yıldan şimdi sen beri. Söylüyorsun diye ben biliyorum evet. Mesela. Evet. Vallahi hava yolu normal. Halkın yolu. Halkın yolu tabii. Yani hep birlikte verdiğimize göre parasını. Peki son olarak soruyorum o zaman. Bütün bu kalkınma, bütün bu hamlelere rağmen Türkiye niye refah listesinin sonlarında yer alıyor? Ha, bir listeden bahsedecektik evet. Listeden tam bahsedemedik ama. Legatum Institute diye merkezi Londra'da bulunan uluslararası bir düşünce kuruluşu. Think Tank bu. 110 ülkenin yer aldığı bir refah listesi. 110 ülke içinde Türkiye 80. sırada yer almış. Kriterleri yanlış herhalde bunlar. Büyük ihtimalle ya da Türkiye'nin ne kadar yol aldığını görmek istemeyen, göstermek istemeyen kötü niyetli kişiler tarafından ele alındığında konunun düşünebilir miyiz? Pekala düşünebiliriz. Ben çok NTV'den de şüphelendim şimdi. Bunu niye böyle durup dururken yayınlıyor? Neden şimdi? Evet, neden şimdi yayınlıyor? Daha doğrusu bu arada bombanlardan ilk sorulan soru televizyonlarda buydu. Yine. Legatum Institute neden? Hı? Neden? Evet. Değil mi? Adı da hiç hoş değil. Kriterlere bakıyoruz. Ekonomi, fırsat eşitliği ve girişimcilik, idare, eğitim, sağlık, kişisel ve ulusal güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye kriterleri. Tamam. Yani bunlar da iyi değil miyiz? Maalesef 110 ülkede 80. sırada. Hmm. Guatemala'nın üstündeymişiz. Cezayir'in altında ama kötü. Hmm. Dünyanın en büyük ekonomisiydik. Gittikçe büyük Türkiye oluyorduk. Kimse bizi tutamıyordu. Hızla gidiyorduk. İşte biraz önce başbakanın söylediği bütün her şey. Bizi i̇şte Konya'ya boru, Hasankeyf'e beton falan diye devam eden üçüncü hikaye. Üçüncü havalimanı ha, evet. Silivri'ye mi ne ondan sonra ona işte milliyette veririz yok. Birazdan. Fakat işte refah listesinin ilk üç sırasında yer alamamış bir kere. Orada Norveç, Danimarka ve Finlandiya varmış. Amerika 10. İngiltere, Britanya yani 13. Almanya'da 15. sırada. Daha beter olduğu haller de var. Beterin beteri. Mesela kişisel özgürlük kategorisinde Türkiye 95. sırada. Neredeyse artık en sona az kaldı. Yerine varmış tamamıyla. Sosyal sermayede de neredeyse sonuncu, 108. sırada. Evet. O da ne demek sosyal sermaye? Sosyal etkileşim ağları ve sosyal birliktelik olarak tanımlanıyormuş. Toplumun içinde kurduğu. Yani toplumsal ilişkilerde refahın önemli bir bileşimi. Toplumsal ilişki genellikle kavga, gürültü ya da nasıl olsa da bugün çatışma. Evden çıkmasam evet. olarak yorumluyoruz. Ne kadar az ilişki o kadar beraber kar. Beraber yaşamak çünkü. İstemediğimiz komşu Yahudiler, Ermeniler, Rumlar var. Eşcinseller ve aslında evet. Kimseyle birlikte yaşamak istemiyoruz. Çok özetle oraya varmıştık o araştırmanın biz bize sonucunda da. Biz benziyoruz. Sosyal sermayemiz, sosyal sermayeyi de sosyal kediye yüklemiş. Biz anlaşılmaz. Vallahi gayet zorlu bir durumun yine ortaya kondu. Başka araştırma. Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan ve Zimbabwe'yi geçiyoruz ama. Onlar son sırada, ona da hakkını verelim şimdi. Verelim. İyi, beterin dön. Beteri var diyelim. Ve ben niye böyle olduğuna dair bir şey daha buldum. Hem de üstüne üstlük bu belki başkalarını da memnun edecek. Böyle dışarıya da paslamış oluruz. Hem memleketimizin insanı güzel, tatlı ve sarih kalmış olur. ABD senatosunda milyoner bolluğu yaşanıyormuş. Onda ABD'yi karıştırmış bir miktar. Ona da bence bir aradan sonra girebiliriz rahatlıkla. Tabii. Yani bu da bununla bağlantılı olabilir. En nihayetinde refah sonuç olarak son tahlilde paraya bağlıysa para da işte bunların elinde diyebileceğimiz birileri varsa bu durumda bize kalmamasını normal diye yorumlamak da çok zor değil. Böyle bir şey mi yapsak? Hem böylece biz tamamen temiz kalırız. Biz burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Biz iyiydik de onlar kötüydü deriz. Türkiye Cumhuriyeti bizi o kadar ilgilendirmiyor. Bizi Açık Gazete'nin koridoru ilgilendiriyor, Açık Radyo'nun. Orada da uçağa binmemiş kimse kalmasın diye kampanyayı yürütüyoruz. Bak, verelim bir parasını. Uçak Açık Gazete. come in today, and you're the most brightest star that lights my way. So come home to me now. Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programı devam etti. America grubundan Today's the Day adlı parçayla, gün bugündür diye çevirebileceğimiz bir parçayla, popüler olmuş bir parçayla devam etti. America grubunun kurucu elemanlarından gitarist, bas gitarist, klavyeci, vokalist, aynı zamanda da ön planda da şarkı söyleyen, armonikada çalan çok taraflı bir müzisyenin, çok yönlü Dan Peek'in doğum günüydü. 1950, tam 60 yaşına geldiği için çaldığımız bir parçaydı bu da. Onu da kutlamak üzere. Evet, şimdi devam edelim etmesine de bir de başta girdiğimiz şey, yani Türkiye'de Taksim'in orta yerinde intihar bombası dehşetini söyledikten sonra dünyada da dehşet manzaralarının kol gezdiğini söyleyeyim. Hızla bir tur attıralım. Bu çok sevinerek yaptığımız bir iş değil şüphesiz ama bunları da bilgi olarak paylaşmak lazım. Dünyadaki eşitsizlik ve refahtaki çöküntü yoksullar aleyhine geliştiği sürece ve başta silah endüstrisi olmak üzere diğer büyük şirketlerin hegemonyası da muazzam bir küreselleşmenin çarpıklığını da iyice ortaya koydukça bence bağlantılı gibi görülebilecek bir şiddet yükselmesi de var. Mesela Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika'da savaşkan güçlerini çekti, orada açıkladı. Huzur ve barış bekleniyordu. Saddam günlerine dönülmeyecek deniyordu. Zaten o güçlerin girmesiyle birlikte de huzur ve barış bekleniyordu. Ardından neyse güçler çıkınca huzur ve barış gelecek denildi. Yine gelmedi galiba. Çünkü konu aslında hangi güçlerin girdiği ve hangi güçlerin çıktığı değil. Başından beri aslında başka bir şeylerdi. Ne olduğu uzun uzadıya anlatacak vakit olmadığından girmiyorum ama Evet, Bağdat'ta borsa binasına girmeye çalışan ancak başarılı olamayan bir grup. Ne demek başarılı olamayan? Ne biçim bir dil kullanılıyor? Silahlı grup bir kilisedeki 120 kişiyi rehin almış. Sonra operasyon düzenlenmiş ve NTV MSNBC'nin haberi şöyle verdiğini söyleyelim. Irak polisi ve Amerikalı askeri yetkililerce başarıyla tamamlandı açıklanan operasyonda 24 kişinin öldüğü belirtildi diyor. Bu başarı kriteri doğrusu hakikaten insanı zor durumda bırakacak bir hale gelmiş oluyor dilde. Ki haberdeki verilen rakam da eksik, çok eksik. 37 ölü var rehine operasyonunda. O ölenlerden pek çoğunun rehine olduğu yani. Bayağı içeri girip takır tukur taramışlar işte. Yani en az 37 kişi ölmüş. Zaten onu rehine 7'si şeyden bahsediyorum, 24 hesabında bile onu rehine 7'si Irak güvenlik görevlisi, 7'si militan ölenlerin, 30'da yaralı var. O da kilisedeki insanlar, sakinler herhalde. İşte 40 kadar yani kilisede bulunmakta olan insanlar. Ya böyle bir operasyon cinsi var mı falan gibi eleştiriler gerçekten Irak'ta çok anlamlı değil. Çünkü Irak zaten kan damlayan bir halde. İşgalden beri dehşet hiç bitmedi. Gayet normal, sıradan bir Irak günü diyemeyiz belki ama sıradana yakın bir Irak günü. Ve başarıyla tamamlanmış operasyondan bahsediyor. İşte sıradan olması sonucu değil mi bu? Normal. 50, en az 50 yaralı varmış, onu da düzeltelim bari. Irak İslam Devleti adlı bir militan örgütmüş. Hapishanedeki üyelerinin serbest bırakılması talebinde bulunuyor. Örgüt kiliseyi dinsizlerin yeri olarak nitelemiş filan. Başka saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunmuş. Durum bu. Afganistan'a geçelim hemen. Nobel Barış Ödülü'nü almasından sonra 3'e katladı Afganistan'daki güçlerinin sayısını da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama. Afganistan'ın güneyinde çıkan şiddetli çatışmalarda 90'ı aşkın insan öldürülmüş, 100'e yakın militan öldürüldü ve öldürülenlerin hepsinin militan olduğu söyleniyor. En az 78'i bir NATO karakoluna saldırmış militanlar deniyor haberde. VOA haberi, Voice of America. Çatışmada 5 NATO askeri de yaralandı. Onların hangi uyruklukta olduğu, hangi devletin pasaportunu taşıdığı bilinmiyor, söylenmiyor. İşte böyle o da, ama hepsi militan onların da. Geçiyorum. Honduras'ın kuzeyindeki San Pedro Sula kentinde futbol sahasına araçlarla giren silahlı grubun ateş açtığı ve en az 14 kişiyi öldürdüğü haberi var. San Pedro Sula. Uzun namlu silahlar taşıyormuş girenler ve 5 kişi oldukları tahmin ediliyor. Futbol sahasına girmişler. Niye ve iki araçla. Niye futbol sahası? O açıklama yok. Hiçbir sebep sonuç, öyle bir bağlantı yok. ABD'ye gönderilmek üzere kokain üreten çetelerin birbiriyle sık sık çatıştığı biliniyor. San Pedro Sula'da diye böyle bir böyle. Belki öyledir, belki değildir ama zaten bir önemi var mıdır? Hayır, nasıl bunu 3 dakikaya da bilemediniz, 5 dakika için unutmuş olacağız. Evet, Honduras'taki darbeden sonra da malum dünyadaki en çok gazeteci öldürülen ülke haline, evet, ülkelerden biri haline aldı Honduras'ta. Bu şeyi bilmiyorduk ama. Bu şehri ve bu şehirdeki ünlü uyuşturucu, evet, trafiğini. Ama başka Ciudad Juarez'de filan, Oaxaca'daki olup bitenleri biliyoruz. O da Latin Amerika'da, Meksika'da. Meksika'da iki tane ayrı olaydan bahsetmek mümkün. Biri 4 kişinin öldüğü bir alışveriş merkezinde bir çatışma var. Chihuahua bölgesinde. Plaza Las Palmas diye bilinen bir yerde olmuş. Ve işte 4 kişi ölmüş, 14 kişi yaralı. Bir tane daha var. Bu da 6 kişinin öldüğü bir başka olay. Meksiko City'den bu da. Bir işçi mahallesinde. Ha, Meksiko City'den, başkentten, evet, burada yani. Evet. Başkentte olmuş bir işçi mahallesinde. Uyuşturucu çeteleriyle bağlantılı olduğu düşünülen. Hep bunlar düşünülüyor bu arada. Evet. Yani Türkiye'de aslında patlayan her bomba PKK'dır falan diye devam eden hikayeye benziyor. Düşünerek haber yapmak doğru bir şey mi? O ayrı bir tartışma konusu. Ama denilen en azından işte oradaki El Universal gazetesinin dediği adını vermeyen yetkililere artık dayandırarak mı söylemiş? Yok, öyle bir şey söylemiyor. Aslında çünkü bir yetkili yok konuşan. Yani, zaten yetkili de kalmadı. Mesela böyle bir durumda değil mi? Yetkiliyim diye çıkacak adam da neyin yetkilisin diye sorulabilir. El Universal de denilen şu, artık başkente geldi katliamlar deniliyor. Evet, o açıdan önemli bu. Mexico City'de pek duymamıştık son zamanlarda. Sayısı binleri bulan, binlerle ifade edilen son 10 yıl içindeki filan. Tabii binleri çatışma rahatlıkla geçti aslında. Yine yaşları 19 ila 20 arasında erkek çocuklarından veya erkeklerden oluşan iki çete birbirine girmişler. Dediğim gibi işte dış mahallelerinden birine Mexico City'nin ve silahlı bir çatışma sonucunda da 6 kişinin ölümü. Evet. Böyle bunların hiçbirini zenginliğin tek ellerde toplanıyor olmasına ya da bütün dünyanın refahının bazıları için bolca bulunup bazılarına ise hiçbir şey vermiyor olmasına bağlayamayız tabii ki. Bu onların açgözlülüğüdür. Tabii canım. Kendi yoksulların kabahatinden oluşuyor bana sorarsan tamamen. Bu arada İngiltere ve Amerika'da da bombalı paket alarmları bütün hafta sonunu yedi. Yani 29'unda da program yapmadık. 29'unda da konu ana konuydu. Yani eğer CNN International'dan falan dünya takip ediyorsanız başka herhangi bir şey olmadığını düşünebilirsiniz dünyada. Hakikaten Allah göstermesin. Yani Türkiye'deki televizyonlar bile en azından haber adedi olarak daha fazla haber veriyorlar diye bakmak mümkün. Hani şov haberine, Kanal D haberine falan filan dahil. İşte UPS'te taşınan şüpheli paketler falan filan diye devam ama eden. Ama bulunmuş yani Dubai'de bir kargo şirketinin tesisinde. Bulundu da bulunmasıyla birlikte orada da mı var, burada da mı var, bambaşka bir hikaye başladı. Evet. FedEx Yemen'den gelen sevkiyatı durdurdu filan diye devam ediyor. İngiltere Yemen direkt uçuşları geçici süre durdurdu. Geçelim bunu da. Bir de Amerika'da bombalı paketlerin hedefinde yer alan sinagoglardan birinin hahamı internet sitelerine Mısır'da bir yerden 24 saat içinde en az 80 kez girildiğini söylemiş. Toplumu önce paranoyayı pompalarsanız ardından oranın hahamı da oturup işte ajan haline gelebiliyor işte 80 tane demek ki falan filan diye. Yani bir anlamı var mıdır bilmiyorum ama bir anlama bağlayamadığımız şeyleri haber haline getirmenin bir anlamı olduğunu söylemek doğru herhalde. Evet. Yükselen bu şiddet ve işte tutuklama, baskın, vandalizm ve gözdağı haberlerinin 3 tanesi daha var. Onları da hemen şey yapayım. DHKPC'ye baskın 3 ayrı ilçede belirlenen adreslere yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı diye küçük bir haber var. Hı hı. Neyle bağlantılı olduğunu bilmiyorum. Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi diyor. Bunu benim gençliğimden beri de böyledir bu haber. Örgütsel doküman. Girdiğiniz her evde örgütsel doküman bulmak mümkündür. Yani benim gençliğimde hakikaten işte Cumhuriyet Gazetesi falan örgütsel doküman diye yazılabiliyordu. Bilmiyorum senin gençliğinde hangilerini yazıyorlardı ama olabilir olmaya da ama işte örgütsel doküman bir şey ifade etmiyor hayatta kimse açısından. Operasyonlara helikopterler de havadan destek vermiş. Dehşet verici bir durum. Ne çıktığını takip edeceğiz herhalde. Bu arada 29 Ekim'de de Gökçeada'da Rum mezarlığına saldırılar düzenlenmiş. Kimin yaptığı belli değil. Gözaltına alınan kimse yok. 28'ini 29'una bağlayan gece Gökçeada'da artık zaten kaç kişi kaldı Gökçeada'da Rum onu bilmiyorum ama herhalde çok büyük bir sayıdan bahsedemeyeceğimizi söyleyebilirim. İmroz'da Rumca adı onun. İmroz. İmroz'da ya da Gökçeada'da işte Rum mezarlığına saldırılmış. Mezarlığa zarar verilmiş. Pek çok mezar zarar görmüş. Ne olduğu belli değil. Vandalizm Türkiye'de Türk Dışişleri Bakanlığı da kınamış vandalizmi. Tabii önemli olan Türk Dışişleri Bakanlığı'nın ne yaptığı değil, Türk İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda ne yaptığı gibi geliyor bana ama neyse. Elimizde dışişleri var. Buyurun isterseniz onu verelim diyebiliyoruz. Ama herkese de bir uçuş sağlanacağı güne kadar Gökçe da uğraşacaklar. Gökçeada'dan kaçmak gerekirse son kalan Rumlara uçak sağlanacaktır diyorsun. O da önemli, o da önemli. Bir de Amerika'dan Türkiye'ye füze kalkanına katılmazsanız ilişkiler zarar görür dediği öne sürüldü diye bir haber var. Gözdağı, Amerika'dan Türkiye'ye Gözdağı diye İngiliz Daily Telegraph gazetesine dayandırılmış. Dışişleri Bakanı Clinton, Hillary Clinton ve Savunma Bakanı Robert Gates'in inanmayacaksın abi, kapalı kapılar ardında Türk yetkilileri füze kalkanı teklifi konusunda uyardığını yazmış Daily Telegraph. Muhabir oradaymış. Kapı aralıkmış yani. Değil de dinliyor herhalde. Yani kapalı kapılar ardında Daily Telegraph nasıl biliyor falan. Doğrudur da yani. Ama sonuç olarak Amerika'nın bu konuda sıkıştırıyor olması ihtimalinin yüksek olduğunu açıkça düşünebiliriz. Açıkça da söylüyorlar zaten. İyi polis kötü polis, evet, oynadıkları dönemi gayet iyi hatırlıyor. Daha 10 gün önce, evet, falan verdik bu haberi ya da bilemedin 2 hafta. Yani NATO'nun teklifini reddederse Batı ile ilişkileri ciddi şekilde zarar görür. Türkiye'ye iletilmiş bu, iddia ediliyor. Batı müttefiklerinin güvenliği konusunda bir bağlılık testi. Bu dil de çok yüksek bir dil değil mi? Bu bağlılık testlerinin gerçekten ne kadar manalı olup olmadığına dair bakınız Irak tezkere süreci diye söyleyebilmek mümkün. Ya da bakınız Afganistan'daki işgal ordusunun parçası halindeki Türkiye Cumhuriyeti diye bakmak da mümkün. Yani buyurun. Roket rampaları bilmem nesi falan filan diyebilecek bir hal var mı hakikaten? Niye bu roketleri Türkiye'ye koymak istiyorlar? Kime karşı? Düşman kim? Bunlar düşman belli aslında. Yerde. Düşman hem her yerde hem de özellikle ve özellikle İran mesela. Evet. Ama İran'da... Türkiye'nin düşmanı değil. Olsun. Ne fark eder ki? NATO'nun düşmanı. Ya bu NATO'yu hakikaten artık kendileri de zaten biz ne işe yararız diye arama toplantısı yapmaktan artık çatlayıp yorulmadan... kapatmak gerektiğini anlamak gerekiyor. Yani herkese, NATO'nun işi bitti. Herkese NATO'dan bir uçak. Sonunda böyle bir yere varacak. Hiçbir şey yapamadık. Bu olsun falan. Ben NATO'nun yakında kalkınma işlerine falan da girişeceğini düşünüyorum. Çoktan içinde zaten. Hani şey anlamıyla. Tas tamam böyle çerçevesiyle vesaire. Çünkü hakikaten işi gücü olmayan bir garip dünya silah örgütlenmesi NATO. Daha önce şeyle yutturuyorlardı. Soğuk Savaş. İşte onlar da Varşova, bizde NATO falan. Ha deyip duruyordun. Bunun üzerinden epey bir zaman geçti ve hala niye NATO var kimse bilmiyor. Kuzey Atlantik falan gibi laflar artık geride kaldı ama kendisi hatıra. Şimdi şeye de dönelim biraz, işte bu çevre haberlerini bolca yaptık ya. En önemli gelişme de biz işte geçen perşembe biraz değindik. Hemen arkasından da patladı cuma günü. Sit alanı ilan etme yetkisi İkizdere ile ilgili olarak koruma altına alınması Rize'de İkizdere Vadisi'nin hükümete sit alanı ilan etme yetkisini hükümet üstüne alacakmış. Böyle bir ani atağa geçti çevre konusunda. Kalkınacağız işte size rağmen, vadilere rağmen. Artık siz hukuka de rağmen falan filan diye de devam etmek iyice kalkındıracağız, kalkacağız ve kalkındıracağız. Ya yani Çevre Bakanlığı'nın yanından geçen ekolojiyle çevreyle ilgili herhangi bir Allah'ın kulu yok. Ama Çevre Bakanlığı sitlerle ilgili değerlendirme hakkı ve üstüne üstlük sit alanı ilan edilmiş yerleri de değerlendirme hakkı alıyor. Üstelik Çevre Bakanı, Enerji Bakanı Avrupa Birliği çevre faslının açılması için şart demiş. Böyle bir şart varmış yani. Sit alanlarının kaldırılması şartı. Evet. Sit alanlarını hükümet ilan etsin. Bilmiyoruz demiş diye biz de eğlenmiyorlar değil mi? Emin değilim valla. Bu da büyük işletme teorisine girebilir. Ömer Madra'nın meşhur. Valla Sayın Eroğlu'nunki işletme... daha iri bir işletme belli ki. Teori büyük. Benimki işletme büyük değil. İşletme büyük küçük ama. İşletme teorisi. Anladım, pardon. Bir kafa basmaması durumu. Tabiat kanunu izleme girişimi mesela taslağın Avrupa Birliği'ne uyum için 2003 tasarısıyla taban tabana zıt olduğunu söylemiş. İdare hukukçusu Profesör Akgüner de bu Avrupa Birliği müktesebatına aykırı, bu şekilde çevre asla korunamaz demiş. Ama... Ya gerçekten Çevre Bakanı'nın herhangi bir şekilde bu işlerden uzak tutulması gerektiğini söyleyemeyen hiçbir taraf düşünce, sistemik hiçbir şey görmedim şu ana kadar ama. Şimdi gelelim o konuda yazı yazan Oktay Ekşi'ye. Aha. Şimdi her şeyi paraya tahvil ettiren zihniyetin sonucu budur diye aslında içeriğinin doğru olduğunu söyleyebileceğimiz bir yazı yazmıştı kaleme yazdı. Ekşi. İçeriğiyle ilgili evet hani haklıydı. Paraya tahvil vesaire bunların hepsinde ciddi sıkıntılar var. Ama bir cümle fena halde Ekşi'nin başına ekşidi falan gibi böyle güzel bir gazete manşeti atayım mı? Evet. İşte bunlar anasını da satarlar falan filan gibi bir cümle geçiyordu. O cümle sebebiyle Ekşi Hürriyet Gazetesi'ndeki başyazarlık görevinden ayrılmış bulunmakta. 35 yıl sonra yanlış anlaşma, etmiş. Yanlış anlama ama hayırlı. Yani Özkök'ün, Ekşi'nin olmadığı bir Hürriyet, Türkiye Türklerindir yazmayı da keserse belki normal gazeteler statüsüne geçebilir mi diye beni mesela umutlandırdı açıkçası. İlk düşündüğüm bu oldu. Önce özür dilemiş. Evet. Sonra ama vazgeçti. Yok, özür demiş, sonra istifa etti işte. Tamam, o özür tam bir özür mü? Kalemi kuvvetli bir insan ne de olsa kaç yıldır yazıyor. Yani özürden çok başka türlü bir şey ifade ettiğini düşünüyorum ben. Yeter be gibi bir hisse aldım ben daha çok. Ama tabii benim aldığım da bu olabilir. Peki, çok nesnel. İki sorum var. İstifa etmiş, tamam. Edep yahu demiş ve dava açacaklarını çeşitli bakanlar ve başbakan da söylemişler. Bu ana satma meselesi ilk baskılardan sonra çıkarılmış diğer baskılarında Hürriyet Gazetesi'nin de. Ama tabii birkaç sorun var yani. Bir kere daha doğrusu soruları sormadan önce gazeteciler köşesinde Başbakan Erdoğan ve bakanlara hakaret içeren ifadeler yazarı Oktay Ekşi'ye de tepki göstermişler. Mesela radikal yazarı Cengiz Çandar bunu ilk kez yapmıyor. Andıç konusunda da içimizdeki hainleri tanıyalım dedi. Sonra da özür diledi. Ekşi bu durumlara hep yol açan biri onu başyazar yapanlar düşünsün demiş. Onlar memnundu canım. Yani şu ana kadar konjonktür belliydi. Gayet iyi gidiyordu Ekşi. Sabah gazetesi okur temsilcisi Yavuz Baydar da Ekşi özür mealindeki yazısında kullandığı ifadenin bu sütunu izleyenlerin yadırgayacağı kadar ağır kaçtığını iddia ediyor. Biz buna gülecek olan kuşların cinsini seçmekte serbestiz demiş. En başta dönemin hoyrat faşist iktidar odaklarını arkasına alarak yazdığı alçakları tanıyalım başlıklı yazı olmak üzere pek çok kez ahlak ölçülerinin dışına çıktığını kendisi gayet iyi bilir. Buradaki en hazin ironi ona marjinal görüşlere sahip biri gibi değil hala bir baş yazar ve basın konseyi başkanı sıfatıyla bakılabilmesi. Basın ahlakı konularında hala görüşlerine başvurulabilmesidir demiş. Yani basın konseyine sektörde verilen sıfıra yakın destekten de durum iyi anlaşılıyor. Güven sorunun, basınına güvenin yerlerde sürünmesinin durumu demiş. Şimdi sorularımı söylüyorum. Baş yazarlıktan istifa etmek ne demektir? Köşe yazarı olarak devam edecek mi demektir? Ben öyle algılamıştım. Muhabirliğe mi dönecek demektir? Yok, ben baş yazarlıktan istifanın hani bir çeşit bir tenzili rütbe artık yazar. Peki bu ikinci soru o zaman. Baş yazar ne demektir? Yazarların ne yazacağına karar veren kişi. Yani ustabaşı buna yarar mesela. En büyük yazar mı demek? Yok canım, yazarın boyutu mu var bir de büyük küçük. Başı oluyor işte da. İşte başı olduğu için ben diğer yazarları yönettiğini düşünüyordum Hürriyet'teki. Öyle değil mi? Yani, ustabaşı gibi. Tabii yani amele başı, ustabaşı bir şeyin başı en nihayetinde başın altında kalan diğer organların ne şekilde hareket edeceğine karar verir. Kondüktör gibi bir şey mesela. Tren. Kondüktör başı. Baş kondüktör. Baş kondüktör, bu daha iyi oldu. Kondüktör zaten başından. Öyledir. Tamam, baş kondüktör gibi bir şey. Evet, yani Ekşi'nin görevi böyleydi. Tabii bu görevin ne manaya geldiğini çok önemi yok. Çünkü Hürriyet'te her şey baş, büyük, mega falan diye yazarak pek çok şey götürmek mümkün. Tabii bu Hürriyet değil, Hürriyet familyası diyebileceğimiz Doğan grubu dışında kapsayan geniş bir aile. Ama en güzeli Hürriyet tabii. Onunla ilgili hala daha şüphe yok. Peki son sorumu soruyorum o zaman. Açık Gazete'de baş konuşmacı kim? Rütük olmasaydı ben buna verebilecek pek çok cevap kafamda besleyebildim ama bunların hiçbirisi sanırım işimize gelmez diyerek ben bu soruyu cevaplamayacağım. Ama bir şey daha yok muydu bu olayda? Ya başbakan her seferinde mağdur zavallı insan edasıyla çıkıp edebe çağırması, ifade özgürlüğünün ne olduğunu anlatması falan. Yani Erdoğan'dan ifade özgürlüğü dinleyeceğime ne bileyim ben işte Japon'dan kapuska yerim falan gibi böyle olmadık bir şey uydurmak istiyorum ama. Bir baş yazar yardımcısı olarak mı? Öyle de denilebilir. Baş konuşan dememiz lazım. Bizde baş yazan yok. Baş konuşan yardım. Baş dil. yani bu da garip değil mi? Erdoğan çıkıyor yine. Galis küfrün ifade özgürlüğüyle, basın özgürlüğüyle ilgisi yoktur falan filan. Galis küfür nedir ne değildir? Yani Erdoğan'ın ağzından her şeyi öğrenmesek. Ya gerçekten hani Erdoğan yiyip Erdoğan içiyoruz ve Erdoğan çıkartıyoruz gibi bir hisse sahibim ben. Seçim satım haline de girmiş durumda olduğumuzu. Ay girmeden önce de bunu yiyorduk ya, yemiyor muyduk? Hatırdan çıkarmamız gerekiyor Avi Beyefendi. Yani beyefendinin çok yüce düşüncelerini aslında sadece ifade özgürlüğü üzerine, insan hakları üzerine, kalkınma üzerine, terör üzerine değil. Aslında hemen hemen her konuda almak mümkün. Mesela bugün Milliyet'te Topbaş ailesiyle röportaj var ya da Kadir Topbaş'la, ikisinden biri Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor Kadir Topbaş. İstanbul'u ve ailesini konuşmuşlar, pardon sadece Topbaş'la, ailesinin de dahil olduğu bir röportaj konusu varmış. Şunları söylüyor birinci sayfada. Songül Hatısarı'nın röportajı demiş. Milliyet, başbakan henüz açıklanmayan çılgın projesini sormuşlar. Kağıda çizdiği, dünyanın dikkatini çekecek 3-4 projesi var. Erdoğan'dan bahsediyoruz. Kağıda çiziyor. O başbakan ama. Baş mimar ayrıca. Baş mimar. Ya kağıda dediği benim aklıma mesela böyle benim not defterim var. Küçük deftere ve fıt fıt fıt fıt tükenmezle mi çiziyor acaba? Yoksa Rotring'le falan mı yapıyor bu işleri bilmiyorum ama dünyanın dikkatini çekeceğini Topbaş'ın iddia ettiği 3-4 projesi var. Finansman, arazi, her şeyi inceletiyor demiş. Ve sonra da şunu söylüyor. İstanbul'daki 3. havaalanında Silivri'ye yapılacağını vurgulamış. Yani bütün bu olan biteni hakikaten artık bir Erdoğan uzmanlık konusu. Belki de böyle bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü Erdoğan'ın engin bilgisine tek kişinin yetişmesi artık namümkün. Hali geçeli epey oldu. Evet, yani burada mimarlık desen Erdoğan, basın özgürlüğü desen Erdoğan, Erdoğan yani. Öjen İonesko'nun unutulmaz oyunlarından birinde karı koca konuşurlarken kadın diyor ki kocasına, sen istesen baş on başı bile olurdun. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın, günaydın Avi. Günaydın Volkan. Evet, biraz sarkarak girdik. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Evet, bugün neyin üzerinde duralım? Yani her şey var. Evet, çok kalma. Ama bu resepsiyon ve askerin tavrı üzerinden başlayalım mı? Evet, lütfen. Sonra Oktay abiye yöneliriz. Evet. Ondan sonra şimdi bu işte yani asker resepsiyona gelmedi. Bir kere önce baştan şunu söylemek lazım. Eskiden böyle olaylar olduğunda çok büyük yankıları oluyordu. Farkındaysanız Yargıtay Başsavcısının açıklaması ardından resepsiyona gitmeme çok büyük akisler yaratmıyor. Yer yerinden olurdu, işte medya büyütürdü. Çok fazla etkisi olmamakla birlikte hiç konuşulmaması gereken bir durumda değil tabii. Bir şekilde bunu nasıl okumalıyız? Bir kere benim merak ettiğim husus 3 gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı oldu. Bu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında işte bu kırmızı kitap, beyaz kitap dedikleri Türkiye'nin karşı bulunduğu tehditler içinde irtica tehdidi

yaptığınız insanlar vardır, dövüşürsünüz ama iz bırakır yani. Bir şey vardır. Son derece silik bir yazar. Değerlendirmemizi ama yani sonuçta Hürriyet Gazetesi ve başyazarı da bu 60 yıllık sürecin, vesayet sürecinin de en önemli parçaları ola gelmiştir. Evet. Bu anlamda bir hayırlı bir vakadır diye. Evet. Yani. Evet, belki de şeyi de söylemek gerekir son olarak. İz bırakmamış derken pozitif bir izden bahsediyoruz. Evet. Yoksa andıç meselesinde önde gelen bazı düşünür yazarlarına ülkenin epey olumsuz bir iz bıraktığını da hatırlarız. Tabii tabii, söylediğimiz yani Oktay Ekşi bana hep bir müsteşar gibi gelmiştir. Yani o üst düzey bir medya bürokratı, müsteşarı. Hep bendeki bıraktığı izlenim o oldu. Baş yazar değil, müsteşar diyorsunuz. Evet, müsteşar, bürokrat. Çok teşekkürler. Peki, kolay gelsin. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, saat 9.30. Bu arada bir ara vereceğiz ama ara vermeden önce bir de daha sonra 5 dakika sonra bir konuk ağırlayacağımızı da belirtelim. Yazar ve radyocu Sandy Tolan'la birlikte olacağız önümüzdeki yarım saat içinde. Kendisi The Lemon Tree, An Arab, A Jew and the Heart of the Middle East diye 2006'da yazılmış bir kitabın yazarı. Çok uzun yıllar ömrünü bu Filistinlilerin ve İsraillerin, Yahudilerin meseleye bakışlarını incelemekle geçirmiş. Kaliforniya, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde de gazetecilik okulunda, fakültesinde de uluslararası muhabirlik, uluslararası gazetecilik projesini yönetiyor aynı zamanda. Ve National Public Radio'nun, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın tanınmış radyolarından, NPR'ın da uzun süre ona çalışmış, sayısız belgesel yaratmış ve 1994'ten beri de Orta Doğu üzerinde çalışıyor. Son 25 yıldan beri, çeyrek, hatta 30 yıldan beri onunla ilgili olarak da hem bu Filistinlilerin zihninden hiç çıkmayan Nakba denilen büyük felaket meselesinden başlayarak kendisinin çok iyi bildiği, incelediği bir konu olarak günümüze kadar da belki şeye kadar da getirebiliriz. Filo olayını, Mavi ve Marmara olayını da konuşma fırsatı bulacağız kendisiyle birazdan. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve Açık Gazete programında biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi radyocu, yazar, gazeteci Sandy Tolan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Sandy Tolan. Sizinle bugün burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve yıllardır yazdıklarınızı takip ediyoruz, izliyoruz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. You've done so much çok work fazla writing on yazı the, yazdınız, the çok fazla iş question. Yaptınız Filistin konusuyla ilgili. Lütfen about, bize start with the Nakba, şöyle başlayalım. Nakba problem. Yes. Sorunuyla başlayalım. Well, evet. One of the reasons I wrote the book is kitabı yazmamın nedenlerinden biri in the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar mostly with çoğunlukla the story of the birth of Israel. İsrail'in doğumu, İsrail'in ortaya çıkmasıyla tanırlar Exodus, ve bu Exodus filminde ve kitabında Leon Uris'in yazdığı kitapta kahramanca bir doğuştan bahsediyor İsrail'le ilgili ve öyle algılanıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki soykırımdan sonraki küllerinden doğması ile ilgili ama Filistin yönüyle hiçbir bilgi, bir algı yok. 90'lı yılların sonlarına doğru ben bunu anlamaya başladım. 50. yıl İsrail'in bağımsızlık savaşı olarak adlandırdığı ve Filistinlilerin Nakba diye ya da büyük felaket diye adlandırdığı dönemin 50. yıl döneminde o zaman fark etmeye başladım ki ülkemdeki insanlar bir tarafın öyküsüyle yetiştirilmişler ve Filistinlilere 1948'de ne olduğunu anlayana kadar bunu tam olarak anlamamız mümkün değil. Benim ülkemdeki insanlar bunu genel anlamda tamamıyla anlamıyorlar. Ve bunu anlamadan nerede olduğumuzu ve nasıl buraya ulaştığımızı anlayamayız. Dolayısıyla Nakba'nın öyküsü 750 bin Filistinlinin ya da daha fazlasının topraklarından sürülmesi ya da askeri güçlerden dolayı terk etmek zorunda kaldıkları toprakları ve bunların öyküsü 1948'in ilkbaharında ve yazında nasıl sürdüklerini, köylerin nasıl boşaltıldığını, özellikle Dar Yasin katliamından sonra 1948'de özellikle bu dönemde oldu ve Limon Ağacı kitabımın da konusu Ramla kasabasından 50 bine yakın Filistinlinin sürülmesiyle ilgili ve çevre köylerden Filistinlilerin sürülmesiyle ilgili bir öykü. Çok sert ve çok acımasız bir sürülmeydi bu. Ramla kasabası etrafındaki insanlar çöl sıcağında 100 derece Fahrenheit bir sıcakta yürümek zorunda kaldılar. Bazıları yolda öldü, birçoğu yolda öldü ve bu deneyim, bu felaket, bu Nakba Filistinlilerin bugünkü kimliğinin çok büyük bir parçasını oluşturdu ve ülkemde birçok insan ilk başta bir Amerikan okuyucusu için yazıldı bu kitap ama Türkiye'de de bu kadar popüler olduğuna da çok çok sevindim. Ama ülkemde insanların ne olduğunu anlaması gerektiğini düşünüyordum. Yeah, I think you've done a really great evet, sanırım work on this, bu konuda bu kitapta çok çok başarılı bir çalışma yaptınız ve merak edilen veya düşündüğüm şeylerden biri sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil ve sadece Avrupalı okuyucular arasında değil ama aynı durumun hatta Türkiye'de bile söz konusu olduğu söylenebilir. Orta Doğu'nun tam ortasında bile söz konusu olabilir. Pushes me, bu da for example, beni örneğin asking the real gerçek role of the media in general. Medyanın genel anlamdaki rolünü sorgulamama sevk ediyor. There's a blackout, çünkü bir karartılma var neredeyse. Bütün bu büyük felaketle ilgili, Nakba konusuyla ilgili. İslam ülkelerinde bile, Müslüman ülkelerde bile böyle bir, bilmiyorum, örneğin 15 yıldır İsrail-Filistin konusunu tartışıyoruz ama sizin kitabınız ve diğerleriyle karşılaşana kadar, aşina olana kadar ve Noam Chomsky gibi yazarların kitaplarıyla aşina olana kadar bu konuyu çok iyi bilmiyordum. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Ben tabii ki Türkiye'de medyayla ilgili bir uzman değilim. Ama şunu söyleyebilirim. Herhangi bir ülkenin, buna İsrail de dahil, Amerika Birleşik Devletleri de dahil, en güçlü şeylerden biri insanın kendi tarihini reddetmesi, geçmişteki travmaları reddetmesi. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan yerlilerine uygulanmış olan soykırımı reddetmelerine bakacak olursanız bu korkunç bir gelişmeydi Amerikan tarihinde. Yerli Amerikalılar şer olan, barbar olan olanlar gibi yansıtılıyordu ve İsrail'in ilk yıllarda Filistinlilerin sürülmesi, kaçmaları ile ilgili yansımasına bakarsanız, onları korkak, Filistinlileri korkak oldukları için kaçtıklarını söylerlerdi ve savaşın İsrail okullarında nasıl öğretildiğini inceledim ve insanlar Arapların sadece kaçtığı öğretildi. Ve öykünün gücü çok önemli. Diğer tarafın sadece kötü olduğunu söylemek çok kolay. Leon Uris'in Exodus isimli kitabındaki mesaj buydu. Arablar acınacak korkaklardı. Ve o tarih çok rahatça, kolayca Amerika Birleşik Devletleri'nde iletildi. İsrail'de de bu şekilde iletildi. Ve daha sonra İsrailliler cesaretlenip aslında ne olduğunu anlatmaya başladılar. Ama İsrail'in doğumunun hiçbir sonucu olmadan, hiçbir diğer yüzü olmadan ki öyküsü bazılarımızın da fark ettiğinden daha geniş bir yerlere ulaştı. Bu algılayış yayıldı. Tuhaf bir gerçek yazılarınızın birinde 4 yıl önce yazmış olduğunuz yazarın arasında Gazze'de Dejavu isimli yazınızda Filistinlilerin topraklarından Lida ve Ramla'dan 13 Temmuz'da kitlesel olarak başladığını ve 3 gün sürdüğünü yazmışsınız. Ve öyle geliyor ki bu çok bilinçli ve stratejik bir şekilde yapılmış ve Yahudi askerlerin daha sonra Arapları cezalandırma arzusu duyduklarını ve bazı askerlerinde mültecilerin altınlarına el koyduğunu ve havaya ateş açtıklarını yazmışsınız ki Araplar as Aaron Cohen declared that Israeli troops in Lida had been ordered to take from the expelled Arabs every watch, Araplardan piece of jewelry or her money, türlü saat, so that takı, mücevher veya paranın alınmasına emir aldıklarını the army of King Abdullah of yazmışlardı ki yokluk içinde, fakirlik içinde Arap ligine muhtaç olsunlar diye. Evet, bu olaylar bazıları spontan gelişti, bazıları sistematik bir şekilde gelişti. Her yerde gerçekleşmedi ama şöyle bir plan vardı bu durumda. Tam olarak Arapları muhtaç bırakmak için bir plan vardı ve bunu da İsrail tarihçiler, İsrail arşivlerinden belgelen olaylar bunlar. Ve sanırım yine aynı zamanda bir fısıldama kampanyası vardı ve insanlar köylerine girip Yahudi ordusu geliyor, burayı terk etmeniz gerekiyor derlerdi ve bunlar da dost komşulardı, yakındaki yerleşim bölgelerinden gelen Yahudilerdi ve Arap köylüler, Filistinli köylüler geri döneceklerini düşünerek, korkarak oradan kaçıyorlardı. Birçok insan geri döneceğini düşünerek kaçtı orada ve benim bu kitabı araştırma aşamalarımdaki en çarpıcı karşılaştığım şeylerden biri Filistinlilerin topraklarına olan muazzam bağlılıkları. 50-60 yıl sonra bile 418 köyün boşaltılmasından sonra İsrail ve Filistinlilerin 1948'de o köyleri terk etmelerinden sonra bile 400'den fazla köy sistematik olarak yerle bir edildi ki Filistinlilerin hiçbir zaman geri dönmemesini sağlamak için. Ama toprağa olan bağlılıklar en çarpıcı şeylerden biri. Sürgünde Abu Hani isimli biriyle tanıştım. Derevan köyünden gelmişti ve şunu söyledi. Filistin'deki en güzel buğday bizimdi dedi ve bir gün şu anda İsrail olan köyüne geri dönmeye izin aldı ve cam bir kavanozla köyüne döndü. Toprakla doldurdu. O köyün toprağıyla doldurdu ve artık o köy yok. He went to his nephew's kavanozu wedding in Jordan. Sonra Ürdün'de yeğeninin düğününe gitti ve bunu yeğenine düğün hediyesi olarak sundu. Yeah, I mean, not only the attachment to the land, but the whole process. Sadece toprağa olan bağlılık değil ama sürülme süreci. dead babies or even living babies. Bebeklerin, it must have been a, quite a horrific, bile, almost yaşadığı bir, of course it's korkunç not comparable bir süreçmiş to, perhaps, bu. Tabii to ki, the Holocaust, İkinci the Dünya experience, right. But in a way it resembles soykırıma, it. It's. I don't think you can compare the two events. Kıyaslanamaz. Ama benzerlikleri var. İki olayı kıyaslayabileceğimizi düşünmüyorum. Milyonlarca insanın o muazzam boyutlarla kıyaslanabileceğini düşünmüyorum ama şunu söyleyebiliriz. En azından ben öyle inanıyorum ki Filistin kimliği, Filistinli kimliği, İsraillerin kimliği soykırımla nasıl şekillendiyse Filistin'in kimlikleri de Nakba'yla şekillendi diyebiliriz. Ve insanlar Nakba'nın Filistin kimliği üzerindeki derinliği ve bu izlerinin ne olduğunu anlayabilene kadar ve insanların topraklara olan sevgisi ve hasreti anlaşılana kadar bu süreci, bu adımları anlayabileceğimizi düşünmüyorum. Hem siyasi uzlaşma anlamında hem de insanlar arasında uzlaşma anlamında. Bunlar bu adımlar atılmadan ulaşılamaz o noktaya. Peki İsraillerin buna direnmesini nasıl açıklıyorsunuz? Örneğin Gazze'nin bombalanması, yerle bir edilmesi neredeyse iki yıl önce. Then, ve daha sonrasında da örneğin brutal attacks on the freedom flotilla, örneğin right, so-called, özgürlük filosu üzerine yapılan saldırıları nasıl mantıklı bir şekilde açıklayabiliriz? Tamamen mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Önce canlı bomba stratejileri Hamas ve İslami Cihad'ın uyguladığı ve Gazze'nin yaptığı roket saldırıları hem siyasi anlamda hem ahlaki anlamda çok yanlış ve korkunç sonuçlar olan şeylerdi ama tepki, yani orantısız tepki, yani yüze bir seviyesindeydi. Gazze'deki ölümlere bakacak olursanız, ölümler yüze bir, ölüm oranları böyle. There have been human rights investigations, the Goldstone tabii insan hakları araştırmaları oldu, Goldstone raporu oldu ve onun önerileri ve tavsiyeleri İsrail'de kınandı. Ama bu resmi bir Birleşmiş Milletler raporu ve stratejik ve psikolojik sebeplerin burada söz konusu olduğunu düşünüyorum. Bir anlamda daha önce de yazdığım gibi İsrail'in belki en iyi bilinen slogan bir daha asla olduğu bir topraktır. Yani bir daha asla Yahudi insanlar kuzular gibi mezbahaya gitmeyecektir. Where it's never again, diyorlar ve sort of gone, bu bir politik strateji, siyasi strateji. If you could say ancak haywire, just, kısa devre so that yapmış olduğunu düşünebiliriz bu stratejinin. Çünkü bir tepki, bir eylem 100 tepkiyle karşılanıyor. Ve bunun sonucunda da destekçileri dışında, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destek dışında İsrail'in güvenilirliği tarihte hiç olmadığı kadar düşük düzeylerde ve kendi stratejik çıkarlarına yardımcı olmuyor. Şu anlamda yardımcı olmuyor. Dünya bu tür davranışları kabul edilebilirliği açısından yardımcı olmuyor. How do you evaluate the peki the raid of the flotilla ships? Well, I think it's indefensible. Filoya yapılan baskını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bunun savunulacak bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Çok işte kötü niyetli insanların kötü niyetli bir kökenden geldiği işte söyleniyor ama filoya yapılan saldırıyla ilgili soruşturmanın bütün ayrıntılarını okumadım. Ama iç İsrail'de yürütülen iç soruşturmada geçmişte de olduğu gibi bazı durumlarda gereken bağımsızlıktan yoksun olduğunu söyleyebilirim bu soruşturmanın. Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen bağımsız bir soruşturmayı güçlü bir şekilde desteklemesi gerekirdi ve böyle bir soruşturma olmadan tam olarak ne olduğunu belirlemek imkansız olacaktır. Ama İsrail'in kendi iç soruşturmasının doğasında başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü bağımsız olarak yapılmadı. Nakba'ya dönecek olursak, psikolojik operasyonlar, sizin de dile getirdiğiniz operasyonlar, örneğin fısıldayarak Arapların kulaklarına işte Yahudi ordusunun geleceğini söyledikleri ve vakit varken kaçmaları söylendi. İşte o anlamda taktik tamamen hedefine ulaşmış. Mülteciler kaçtılar ve hiçbir zaman dönmediler. Daha yakın geçmişteki olaylarda Gazze'nin bombalanması ve filoya yapılan baskın. Flotilla was completely civilian and sivil yolculardan ibaretti. Oyuncaklar, kitaplar, gıda ve tıbbi malzemeler vardı ve çoğu da sembolik. Çoğu da sembolikti ve sessizlik ve hatta kabul edilmişliğe rağmen uluslararası toplum tarafından, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından. Peki bu taktiklerin point of view of İsrail'in prestiji, uluslararası prestiji açısından bu taktiklerin bir sona erdirilmesi anlamında bir umut var mıdır acaba? Şunu not etmek önemli, ilginç. Bu filo trajedisinden sonra, aylar sonra bile engellemeler devam ediyor. Sorun Gazze'nin kapanmış olması ve bu kapanmış olmaya devam ediyor. Bu bir insani dram. Çok korkunç sonuçları oldu. Bu Kızıl Haç tarafından belgelenmiştir. Kızıl Haç da çok bağımsız bir kuruluştur. Ama Gazze'de insanların yaşadığı dram, sadece gıda, temel anlamda almaları gereken gıda, yakıt, hizmetler, elektrik. Örneğin ben 10-12 yıl önce Gazze'deydim ve bir su sistemi, insanlara verilen suyla ilgili bir rapor düzenledim. Bazıları günde 12 litre suyla geçinmek zorundaydı. Yani bu 10-12 yıl önceydi. Ve insanların zaten yaşayabilmeleri için temel seviyede olan insanlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla uluslararası toplum, Amerika Birleşik Devletleri daha dahil, Gazze üzerindeki engellerin kaldırılması anlamında çok yoğun bir şekilde ses çıkarmamaları iyi şey, bir şey değil. Kitabınız, yorumlarınız nasıl, yorumlar nasıldı? Amerika'da olumlu karşılandı. Herkes tabii sevmiyor. Tabii ki sağda olan insanlar, İsrail'de Arapları insan olarak görmek istemeyenler var ve birçok insan bu anlamda itiraz etti. Ama benim için en tatmin edici, en mutluluk verici şeylerden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok Yahudi insan ve Yahudi olmayanlar da, ben Amerika'nın orta batısında bir Katolik olarak doğdum ama öykünün tek tarafıyla büyüyen birçok insan, özellikle İsrail'le bağlantıları olan Yahudilerden özellikle bilmiyordum bunu ve bunu benimle paylaştığınız için teşekkür ederim diyen mektuplar aldım. Ama aynı zamanda da Suudi Arabistan'dan, Mısır'dan, ben Bulgar Yahudilerin öyküsünü bilmiyordum gibi yazılar geliyor. Ve küçük bir çocuğun bir sepet içerisinde gelen öyküsüne bakıyorlar. Dalia'nın hikayesi. 11 aylıkken bir eve geliyor ve bildiği tek toprak burasıydı. Şimdi onlar da farklı düşünmeye başlıyorlar. Bu çocuğa biz nasıl düşman diyebiliriz? Oraya bir bebekken gelmenin suçu onun suçu mu? Dolayısıyla belli bir ölçüye kadar Arap dünyasında birçok insan için diğer tarafın insanlığını görmeye başlama gibi bir şey söz konusu oldu. Bir Arap, bir Yahudi ailelerin ve neyi temsil ettiğini sayfada fiilen birbirleriyle yüzleşmelerini sağlamak istedim. Belki bir tarafını görürsen tamam anlıyorum diyebiliyorsan belki ötekinin de hikayesini anlayabilir okuyucumuz diye düşünüyorum. NPR'da bu konuyla ilgili program yaptınız mı? Evet. Limon Ağacı'nın tohumu radyo belgeselinden kaynaklanıyor. 1998'de birinci Arap-İsrail Savaşı'nın 50. yıl dönümünde yapımcılığını yaptığım bir program yayınladım ve ondan yola çıkarak bir kitap teklifi hazırladım ve 2006 yılında kitabı yazdım. Sandy Tolan, çok teşekkür ediyorum. Enlightening. Çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Saat 10'a geliyor. Ve hepinize günaydın diyoruz. Açık Gazete.